En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. Hej Emil. Hej Mads. Velkommen tilbage. Tak. I Pilstræde og, og i Danmark. Du landede i går eftermiddags. Hvor har du været? Jeg har været i Georgien. Hvorfor? Jamen, der har jo lige været præsidentvalg i Rusland, og vi rejser ikke længere til Rusland, fordi at vi er lidt bekymret for, at man nok kunne blive anholdt over, ikke? Og anklaget for at være spion. Så jeg tænkte, okay, hvad er det, noget af det tætteste, vi kommer på, det er Georgien, hvor, fordi der er så mange russere, der er flygtet dertil, og fordi det er et land med relativt god ytringsfrihed, så de kan rent faktisk sige, hvad de vil, de her mange Putin-kritiske russere i landet. Berlingskes Rusland-korrespondent er lige kommet hjem fra Georgien. Og det var ikke bare for at vandre i det smukke land eller drikke orangevin. Det var for at dække det russiske præsidentvalg, der, surprise, surprise, gav Putin 6 år mere ved magten. Emil Rotbøl har tidligere her i Pilstræde fortalt, hvordan han blev forfulgt på sin seneste tur til Rusland, og at Berlingske derfor har besluttet, at han ikke længere kan dække Rusland indefra. Derfor rejste Emil til Tbilisi for der at tale med eksilrussere og georgier om valget. Og det skal du høre om i dag. Mit navn er Mads Klint. Jeg vikarierer for Kors Weistrup. Velkommen i Pilstræde. Du ankom til Georgiens hovedstad, Tbilisi, et par dage før valget. Hvordan var stemningen? Jamen, der er... Det er en lidt sjov stemning, der er i Tbilisi, fordi at der er jo ukrainske flag over det hele. Der er virkelig sådan en meget pro-ukrainske stemning. Det minder nærmest sådan lidt om som de første dage efter krigen herhjemme også, ikke? Eller efter invasionen begyndte, med ukrainsk graffiti og ukrainske flag over det hele. Virkelig stærk støtte. Russisk er ikke specielt velset, og samtidig så bor der jo bare tusinder, 10.000 af russere i landet. For dem, der ikke kender så meget til Georgien, sig lidt om deres forhold til Rusland. Men Georgien har et komplekst forhold til Rusland, fordi det er, for dem, der ikke lige ved, hvor det ligger, så ligger det sådan, hvad skal vi sige, syd for Rusland, mellem Tyrkiet og Armenien og Aserbajdsjan og Rusland. Ikke? Så det ligger sådan klemt inde mellem især Tyrkiet og Rusland, og vil jo rigtig gerne være en del af Europa. De har lige fået lovning på, at nu begynder optagelsesprocessen med EU. Men samtidig så har de jo en rigtig stor del af deres samhandel og deres kontakt til Rusland, så de bliver nødt til at gå den her balancegang. Og selvom der hænger ukrainske flag i gaderne osv., så er den faktiske støtte, de har givet til Ukraine, minimal. Altså, de har sendt en lille smule humanitær hjælp og sådan noget, ikke? Men de er hele tiden på balancen i forhold til også at bevare et godt forhold til Rusland, selvom, hvad skal man sige, den almindelige georgier er meget ruslandskritisk. This was the scene early on August the 8th, 2008, as Georgian rockets pounded the breakaway region of South Ossetia. It was the opening of a devastating 5-day war between Russia and Georgia, with each side blaming the other for setting it off. Georgien har jo selv været i krig med Rusland tilbage i 2008, hvor der var en ganske kort krig, hvor Rusland kom nogle udbryderrepublikker til undsætning og simpelthen bare bulrede ind i Georgien og standsede deres kampvogne sådan noget 50 km fra hovedstaden, hvor de så tvang den daværende præsident til at overgive sig. Russia's actions this week have raised serious questions about its intentions in Georgia and the region. These actions have substantially damaged Russia's standing in the world. Det lyder som noget, vi kender. Det lyder virkelig som noget, vi kender. Mm. Og de her udbryderrepublikker er der endnu, og er beskyttet af russiske grænsevagter osv. Vi var ude og lige at se på en af dem og ruske lidt i hegnet. Er det, Emil, så nærmest et blueprint for, hvad Putin forestiller sig i det østlige Ukraine? Nej, i Ukraine er de gået skridtet videre. Der har de jo annekteret de her udbrudte republikker og gjort dem til en del af Rusland sådan officielt. Mens de i Georgien, der er de stadig på papiret selvstændige. Der er ikke rigtig nogen, der anerkender dem, ud over Rusland og ganske få andre lande i verden. Så de er allerede blevet overhalet af situationen i Ukraine, kan man sige. Hvorfor har Putin og Rusland valgt at stoppe, altså hvad kan man sige, skridtet før annekteringen i Georgien, modsat hvad de gør i Ukraine? Man har også en interesse i at holde sådan en midlertidig situation, altså hvor man har, når man har sådan to dele af landet, som regeringen ikke har kontrol over, så er man jo også med til at bremse udviklingen, så er man med til at bremse, for eksempel hvis de gerne vil være med i NATO, det ville jo aldrig komme til at ske. Jeg tror faktisk ikke, det kommer til at spænde ben i forhold til, hvis de gerne vil være med i EU, men det er med til at give sådan en midlertidig situation. Og så passer hvorfor? Rusland meget godt, ikke? Så holder man den sådan lidt i skak, så har man noget et pressionsmiddel over for dem også. Mm. Men er det krigen i 2008, som du fortæller om, der har gjort, at georgierne er kritiske over for Rusland? Og det har helt klart været en stor medvirkende faktor til det. Fordi det er jo meget nemt for dem også nu at sætte sig i ukrainernes sted, ikke? At leve ved siden af den her store nabo, som jo ikke er bleg for at komme og tryne. Hvis det passer ind i deres interesse. Men på den anden side, så er Georgiens rigeste mand, som, altså, jeg kan ikke huske, hvor mange procentdele af landet, men altså, han laver også rigtig mange af sine penge i Rusland. Så der er mange sådan modsatrettede interesser på spil her, som gør det til et komplekst forhold. Og du kan heller ikke bare, det er også derfor, selv de Putin-kritiske russere skal passe på med, hvordan de præcis opfører sig, fordi der er mange eksempler på, at de bliver nægtet indrejse i Georgien igen. Hvis de skal ud og så tilbage igen, så bliver de simpelthen bare stoppet på grænsen og siger, desværre, af andre årsager kan vi ikke lukke dig ind. Du er landet i Tbilisi. Og jeg var lige at kigge på det. Ifølge det georgiske indrigsministerium, så var der, det er så per 1. november 2022, over 100.000 russere i Georgien. Det er en rimelig stor influx. Kan du ikke sige noget om, hvad det er for nogle russere, der er flygtet til Georgien? Jamen, det er primært Putin-kritiske russere. Der var nogle af dem, der kom før krigen allerede, da Putin begyndte at slå hårdt ned på oppositionen og anholde Navalny's stab osv., så var der mange af dem, som flygtede til Georgien allerede på det tidspunkt. Så mange af dem, vi talte med, de var kommet allerede i 2021. Mm. Så var der rigtig mange, som flygtede efter krigen, efter krigsudbruddet, efter den russiske invasion, fordi de simpelthen ikke ville være en del af det land længere, eller de frygtede selv at blive anholdt. Og så var der endnu en bølge af folk, der flygtede efter mobiliseringen i september 2022. Folk, der frygtede at komme i hæren. Så der har ligesom været de her tre bølger i virkeligheden. Før invasionen, lige efter invasionen, og så efter mobiliseringen. Og med alt det, du har fortalt, altså, hvordan blev de så modtaget i Georgien? Det gav nogle ret store spændinger, især i starten. Hvor især sådan, de unge georgere reagerede kraftigt mod det her store influx af russere, fordi der er det her anspændte forhold. Der var en graffiti, som sagde et eller andet, Russians go home, but leave your women. Det siger lidt om det der dobbelte forhold, ikke? Der er sådan et, I skal ikke komme her med alle jeres penge. Altså, Rusland har også været med til at gøre, at huslejen er steget helt sindssygt i en by som Tbilisi. Mm. Altså, de har simpelthen konkret gjort livet sværere på nogle områder for de lokale. Altså, fordi det simpelthen har været forholdsvis velstående russere, der er kommet ind. Ja, og Georgien er altså et fattigere land end Rusland. Det er jo mange af de her russere er jo kommet fra Moskva eller St. Petersborg eller de store byer, hvor og har haft nogle andre penge med sig. Og det er nogle mere, siger du, hvad kan man sige, liberale russere, Navalny-støtter og sådan nogle. Det er sådan nogle typer, vi skal forestille os. Ja, det er sådan nogle typer, og så er der nogle andre, som er måske IT-medarbejdere, fordi deres IT-firma er flyttet ud af Rusland, fordi det gav nogle problemer og have et firma i Rusland stadigvæk, hvis man havde kunder i USA, eller hvad ved jeg, ikke? Mm. Og de er så nødvendigvis ikke så sådan aktiv Putin-kritiske, men er også relativt velstående og flyttet ud af Rusland. Og Emil, hvordan bliver de sådan fra regeringsside modtaget? Altså herhjemme, der kender vi jo alt det her med, får man ophold, skal man sidde i lejre? Du fortalte jo selvfølgelig, at de har midler med og sådan noget, men kan de bare få lov at blive i Georgien? Ja, for du kan være i Georgien som turist i virkeligheden i et år ad gangen. Så skal du lige ud og ind igen, og så skal du være der et år igen. Og det er, hvad skal man sige, ret lempelige visumregler, som Georgien kører også over for danskere og alle mulige andre lande. Og det er jo det, der gør det nemt. De behøver ikke få et eller andet humanitært ophold eller sådan noget. Der er også mange, der har søgt om opholdstilladelse, så de ikke behøver at gøre det her, så de har sådan lidt mere sikrede rettigheder. Og der er mange, der får afslag. Der er der omtrent halvdelen, der har fået afslag siden invasionen. Så derfor er der mange, der bare foretrækker at være der på den der lidt turistagtige måde. Men skal de rejse tilbage til Rusland? Fordi jeg tænker bare... De kan også rejse til Armenien, men det risikerer så ikke at blive lukket ind i landet igen. Og det er der mange eksempler på. Okay. Så står de pludselig der med en lejlighed og en kat i Georgien, som de ikke kan komme tilbage til. Så Emil, du ankommer til Tbilisi et par dage før det her præsidentvalg. Russerne skal til valgsteder rundt omkring i Rusland og alle mulige andre steder i verden på ambassader osv. Hvordan mærker du det i Tbilisi? Jamen, situationen var den, at lige præcis i Georgien, der kunne russerne ikke stemme, fordi ambassaden har været lukket siden den her krig i 2008. De kunne så vælge at tage til et af nabolandene og stemme, men det var der mange, der ikke havde lyst til, fordi de var bange for ikke at kunne komme ind igen. Så i stedet så gjorde de sig klar til at lave en stor demonstration i Tbilisi her i søndags. Så det fulgte vi med i de her forberedelser. De lavede banner og holdt sådan ligesom forskellige arrangementer for at gøre sig klar. Så lavede de sådan nogle små stemmesedler, som de kunne udlevere til folk, og så kunne folk række dem i vejret, ikke, og sige hvad deres mening om Putin på den måde, når de nu ikke kunne stemme rigtigt. Og hvad var deres mening? Jamen, det de fleste valgte at skrive, det var hvartigt nok. Vi har fået nok af Putin. Så demonstrationen var imod Putin? Ja, meget klart. Og så blev det søndag. Hvad sker der så? De mødes på en central plads præcis kl. 12. Нужно прийти на участок в один день и в одно время, 17 марта в полдень. Klokken 12 var jo det her tidspunkt, hvor at hele den russiske opposition havde sagt, at folk skulle møde op ved de russiske stemmesteder for ligesom at lave en form for tavs protest. These people have come to cast their ballots at the same time at noon across tens of thousands of polling stations in 11 time zones and abroad. Så kan det godt være, at de ikke stod og råbte Putins slagord, men så ville alle vide, at når der pludselig var lange køer foran stemmestederne, så var de imod Putin. Og på samme måde så havde russerne i Georgien valgt at holde den her demonstration præcis kl. 12. Og de stillede sig der med deres banner og... De rækker deres stemmesedler i vejret, hvor der står Hvartit Putin, vi har fået nok af Putin. Og så går der sådan en sanger på, som har skrevet et hit, noget der er blevet lidt af et hit for den russiske opposition. Den her gruppe, som hed Pornofilmi, kan oversættes til pornofilm, de skrev den her sang, som hedder Etter Torsen og Prejjot, det hele går over. Og den stod han og sang der på pladsen. Folk sang med og forsikrede hinanden om, at det hele nok skal gå over, og al den her besættelse af Ukraine og alt, hvad der foregår med politivold og undertrykkelse af oppositionen osv. Så det var sådan et meget følelsesfuldt øjeblik. Og så bevæger hele den her menneskemængde sig så op af hovedgaden i Tbilisi, op mod Frihedspladsen, den georgiske Frihedsplads, hvor de stiller sig rundt om den store søjle og råber deres slagord ud til georgerne, som står omkring dem. Og de sørger også for undervejs at sige nej til besættelse af Georgien, og de siger på georgisk, siger det hej Georgien, og sådan noget. Bare for at vise, vi er ikke imod, det her er ikke en demonstration imod Georgien, vi er de venligsindede russere, vi er ikke kommet her som sådan en ordentlig flok af mennesker for at sige et eller andet imod Georgien, fordi det virker meget voldsomt, ikke? Når der kommer sådan en kæmpe, kæmpe flok mennesker gående, ikke? Der var også lidt noget forløsning over den her demonstration, fordi da vi snakkede med arrangørerne i dagene op til, så var de sådan lidt i tvivl om, hvor mange russere der ville komme. De har tidligere holdt en del sådan nogle antikrigsdemonstrationer, og der kommer der mange, også georgere. Men det her, det var jo en mere politisk demonstration. Og hele den russiske opposition er jo i sådan en underlig form for vadested lige nu, hvor Navalny er blevet dræbt. De tilbageværende russiske oppositionsledere, der er, de skændes alle sammen indbyrdes. Der er ikke rigtig nogen ny leder, der kan tage over efter Navalny. Så der er sådan hele det her kritiske tidspunkt for den russiske opposition, hvor de skal til at genopfinde sig selv for at vise deres modstand. Og så der var en eller anden klar forløsning i, at der faktisk kom så mange mennesker og råbte deres mening mod Putin på den her måde. Så Emil, søndag kl. 12 er du med til den her demonstration på Frihedspladsen i Tbilisi. Og søndag aften lukker stemmestederne jo så. Hvis du nu skal give en anmeldelse af det her valgs troværdighed på en skala fra 1 til 10? Hvor er vi så? 0. Det var jo helt vildt, da resultatet så kom der søndag aften. Well, President Vladimir Putin extending his reign over Russia in a landslide election. He ran largely unopposed, so the results are really no surprise. And now moving into his fifth term, Putin is declaring his determination to advance deeper into Ukraine and dangling new threats against the West. Vi havde forventet, at det ville blive et valg fuld med snyd og fusk. Der var på forhånd forventet en sådan meget høj stemmeprocent, til trods for, at der jo ikke var nogen spænding. Der var jo ikke noget. Altså, der var ikke nogen tvivl om, hvad udfaldet ville blive. Der var på forhånd nogen, der havde sagt, at Putin får 80% af stemmerne. Ikke? Mm. Så selv dem, der støtter Putin, hvorfor skulle du gå hjem og stemme? Hvorfor skulle man kunne forvente rigtig mange sofa-vælgere. Ja, præcis. Ja. Altså, hvad er ligesom ideen med at bruge en del af sin søndag på at gå hen og stemme, hvis resultatet er givet på forhånd? Men så da resultatet kommer der søndag aften, så lyder det straks, at Putin ifølge de første målinger har vundet 87% af stemmerne. Og det er altså helt off, selv efter russiske standarder. Altså, for 6 år siden, der vandt han med 10% point mindre end det, ikke? Så nu er vi ude i sådan noget, som minder om de der tegneserie-diktaturer i Centralasien, hvor de alle sammen får over 90% af stemmerne, ikke? Altså, det var bare så åbenlyst løgn, som man tænkte, nu er I gået over stregen. Det er der ikke nogen, der tror på, det der. Altså, hele ideen med at holde et valg, er jo, at det skal have en eller anden, det skal give Putin en eller anden form for folkelig legitimitet, både i Rusland, som kan vise til russerne, langt de fleste støtter mig, der er kun en lille bitte procentdel, som er imod krigen, og det er ham der eller hende der, som I godt kender nede fra købmanden. Men det er altså kun ganske få procent på landsplan, mens de fleste støtter mig. Og ude i verden skal han også bruge det til at sige, russerne er bag mig, og de er bag krigen i Ukraine. Så når der kommer sådan et åbenlyst forløjet resultat om 87% støtte til Putin, så er man jo bare sådan, så falder det jo bare sammen som en flødeskumskage. Altså, så kan du jo ikke bruge det til noget som helst. Og hvad sagde, du var jo der i Georgien. Hvad sagde, hvis du talte med nogle georgier eller nogle af eksilrusserne og sådan noget, altså, hvad var deres reaktion til det her, som du siger, vanvittige valgresultat? Jamen, de var sådan lidt vantro, ikke? Og de var i chok over det her resultat. Jeg ved ikke, hvad de havde håbet på, men altså, det eneste, de kunne trøste sig ved, det var, at det var så vanvittigt, så der ikke var nogen, der kunne tro på det. Er det sådan en stemning af altså resignation, eller er det vrede? Hvad er det for en følelse, de har? Jamen, der er helt klart en resignerende stemning. Altså, der er den her følelse af, at der måske, så længe Navalny levede, var en eller anden form for håb. Og for mange, så er det håb bare slukket nu. Der var en kvinde, der sagde til mig, at Navalny var mit lys, og nu lever jeg i mørke. Hmm. Omvendt er der også andre, som siger, jamen, vi fortsætter kampen, og nu bliver vi så nødt til at finde på noget nyt, og nye måder at engagere folk på. Men de anerkender helt klart, at de er et lavpunkt. Altså, det er en depressiv periode, den russiske opposition er inde i. Men Emil, et er jo tallene i sig selv, som kan være vanvittige at høre 87% af stemmerne osv. Men noget andet er, hvad der er foregået nede på stemmestederne. Og vi har jo set, jeg har lyst til at sige, også den her gang, nogle for mig at se rimelig vanvittige videoer blive delt. Kan du ikke fortælle om nogle af dem? Den klassiske valgfusk med, at der bare bliver proppet sådan en helt håndfuld stemmesedler ned i stemmeboksen. Dem havde russerne prøvet at undgå den her gang ved at begrænse adgangen til de her overvågningskameraer, der er på alle valgsteder. Så nu var det kun ligesom de særlige indvidede, der kunne få adgang til dem. Men alligevel har vi set eksempler på folk, der bare har stået optaget med deres mobiltelefon, og så er der lige en kvinde, der har listet sig ud og proppet sådan en hel håndfuld ned, og så er hun gået tilbage. Fem Putin stemmer for mig. Ja, præcis, og hun var valgtilforordnet hende her, ikke, på det stemmested. Ja. Mm. Og vi har også hørt øjenvidneberetninger fra vælgere i Moskva blandt andet, hvor at de simpelthen er blevet fysisk kigget over skulderen, altså hvor der er kommet en politibetjent eller en valgtilforordnet hen og lige kigget, hvad gør du med din stemmeseddel her? Skal jeg lige hjælpe dig? Og selvom de er blevet bedt om at gå væk og sagt, hey, valget er hemmeligt osv., så er de bare sagt, så stem. Altså, det er nye grader af vanvid, selv for et russisk valg. Altså, der er altid blevet fusket, men det er bare sådan, som om det foregår mere ublu nu. Det er fusk på speed nu, ja. Og Emil, efter valget, så skriver du også en analyse i Berlingske. Den har den her overskrift. Russerne er i chok over et nyt lavpunkt i landets demokratiske historie. Men i sin sejrstale leverede Putin endnu flere overraskelser. Lad os lige gemme overraskelserne. Hvorfor er russerne i chok? Jamen, de er i chok over den her groteske grad af fusk, der er foregået. Altså, de er i chok over, at han skammer sig til at tage 87% af stemmerne, når alle ved, at det er løgn. Altså, det er urovækkende på den der måde, hvor man tænker, okay, så er alle grænser ligesom overtrådt, så kan du gøre hvad som helst med dine løgne, ikke? Og det er også russerne selv i chok over, faktisk. Ja, præcis. Der var en af medstifterne fra en russisk valgobservatørorganisation, som hedder Golos. Han sagde, at det her er det mest absurde valg, han nogensinde havde set. Og han har været valgobservatør, eller han har ligesom været med til at monitorere russiske valg i 20 år. Men det her blev også lidt brugt, Emil, til at sige, se, russerne bakker op om Putin, de bakker op om krigen. Altså, hvordan skal vi så forstå, altså, er det en forkert læsning så? Ja, vi kan jo ikke læse noget som helst ud af det her valg. Altså, det er jo ligesom at sige, nordkoreanerne bakker op om Kim Jong-un. Altså, vi ved det ikke. Det ved vi ikke. Men der kom nogle overraskelser, skriver du også. Fortæl om dem. Hvad skal man sige? Den første overraskelse, det var jo det her, som også er blevet meget bredt omtalt, at Putin for første gang på kamera siger Navalnys navn højt. Что касается господина Навального, да, он ушел из жизни, это всегда. Han siger, han Навальный. Han kan næsten ikke have det i sin mund, vel? Men nu siger han så, ja, Navalny døde. Det var jo sørgeligt. Men det er, hvad der sker. Ну, у нас и были другие случаи, когда люди в местах лишения свободы уходили из жизни. Og så siger han også meget overraskende, at han faktisk havde godkendt en idé om at udveksle Navalny med en fange i, som sidder en russisk fange i Vesten. За несколько дней до ухода господина Навального из жизни есть идея обменять господина Навального на некоторых людей, которые находятся в местах лишения свободы. Og det er jo noget, som der har været spekuleret en del i siden Navalnys død. Det er noget, som Navalnys hold selv har påstået, men der har ikke rigtig været sådan nogle hårde beviser for, at det faktisk skulle have været på tale. Så nu går Putin pludselig selv ind og siger, nogle dage inden Navalnys død, så havde han faktisk nikket ja til den idé. Så han bekræfter faktisk det, vi har hørt fra Navalny-lejren. Ja, og så dagen efter, så trak hans talsmand igen i land og sagde, nej, der var ikke nogen konkret aftale. Putin havde bare på et teoretisk plan nikket ja til en idé. Вы можете мне поверить, можете нет. Человек, который со мной говорил, еще фразу не закончил. Я сказал, я согласен. Grunden til, at Putin går ud og siger det her, grunden til, at han overhovedet tager Navalnys ord i sin mund og snakker om det her forløb med udveksling, det er, at nu kan han på alle fremtidige spørgsmål om Navalny sige, det har jeg kommenteret, det har jeg sagt, det har vi været inde på. Var der andre overraskelser? Det mest, hvad skal vi sige, den mere skræmmende overraskelse, det var, hvor stor del af hans sejrstale, som gik på krigen. Altså det var, ligesom han sagde meget klart, ja, min første prioritet er, nu skal vi virkelig gøre noget ved den specielle militære operation, som de kalder krigen. Og han sagde det ikke direkte, men der blev lagt op til at styrke hæren, måske endda mobilisere nogle flere russere til krigen. Han snakkede om at erobre nye territorier i Ukraine, lave sådan en bufferzone langs grænsen til Rusland, så ukrainerne ikke kan angribe ind over grænsen til Rusland. Han snakkede om, at hele den, hvad skal man kalde det, hele den civile del af Rusland, centralbanken, regeringen, altså de her, og præsidentadministrationen, de her civile poster, de skal også for fremtiden besættes af veteraner fra krigen. Så det var sådan en militarisering af hele det russiske samfund, som Putin lægger op til i sin sejrstale, lige efter han har vundet 6 nye år ved magten. Det er skræmmende, og det er overraskende, at han gør det i så voldsom en grad. Det lover virkelig ikke godt for fremtiden. Og hvad med, jeg tænker, du fortalte for, at det er jo nogle af de der, hvad kan man sige, liberale, velstående, i hvert fald i en vis grad, russere netop har flygtet fra, altså især mobiliseringen, jo, ikke? Ja, er det populært i Rusland at sige? Nej, det er jo bestemt ikke populært. Det er det, som russerne mest åbent siger, de frygter. Det er en ny bølge af mobilisering, hvor at almindelige russere bliver indkaldt til krigen i Ukraine. Det var noget af det, som påvirkede rigtig mange mennesker, da det skete første gang. Men nu, hvor Putin ligesom har fået et nyt folkeligt mandat, selvom det så ikke er så troværdigt, så er risikoen ret stor for, at han går ud og siger, det skal vi. Og hvad skal man sige, risikoen for, at russerne protesterer mod det, den er så meget desto mindre, hvis de tænker, nej, det er bare, alle synes jo, det her er en god idé, så må jeg jo hellere gøre min pligt over for fædrelandet. Hmm. Og det vi så, hvis vi skal lede efter noget som helst, håb eller lys i det her, det er vel, at vi kan ikke stole på det her valg, de tal, der er kommet ud. Vi skal håbe på, at russerne er så meget modstandere, så modvillige til at lade sig mobilisere, at det er det, der på en eller anden måde kan ryste fundamentet under Putin. Det er det, vi skal jo ikke gå og vente på en anden stor revolution. Men det bidrager jo helt klart til en voksende utilfredshed med krigen, fordi bare helt basalt, det påvirker folks liv. Priserne stiger, de kan ikke planlægge. Altså det, som russerne hele tiden siger, vi kan ikke planlægge noget, fordi at fremtiden er så uvis. Og der er grænser for, hvor lang tid du kan leve i sådan en uvished. Og der er også en voksende utilfredshed med Putin. Der var mange russere, som i meningsmålinger inden valget sagde, altså det kan godt være, de siger, ja, vi støtter Putin, men hvis man spørger dem lidt på anden måde, vil du helst have en præsident over eller under 70, ikke? Altså, ud af sådan nogle meningsmålinger, jamen så siger det helt klart under 70, ikke? Og det er jo direkte signal om, at der er brug for fornyelse, der er brug for, at vi ikke har den samme mand ved magten i nu 24 år, og lige om lidt 30 år, ikke? Så der er den her voksende utilfredshed, som ikke kommer til udtryk lige nu, fordi det, der sker, og det, som jeg også fik bekræftet, da jeg var i Georgien, ved at snakke med de her mange Putin-kritiske russer, det er, at russerne stemmer sammen om Putin, så længe der er krig. Altså, de tror virkelig på den her fortælling om, at det er Rusland, der er under angreb, og at de bliver nødt til at stå sammen som land, for at Rusland ikke falder sammen her. Men når krigen en dag er over, på den ene eller den anden måde, så kan det være, at den her utilfredshed kan vise sig som en eller anden form for pres på Putin og den russiske regering og de russiske eliter til at tænke i nye baner. Tak, Emil, for at komme herind i Pilestræde. Selv tak. Endnu en gang. Det var dagens Pilestræde fra en decimeret redaktion, der i dag kun talte Johanne Dibjerg Holgersen og mig, Mads Klint. Vi er tilbage i morgen. Af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.